sai ka ben da sa be yo sa sai ka yon da sa yo yo sa sai ka ben da sa be yo Sabe yo, tasa y cabeza, sabe yo.